Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według Twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 lutego, samo południe. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Naczelnik milicji w Ługańsku zginął w zamachu. Separatyści twierdzą, że za atakiem stoją służby specjalne Ukrainy. Biała sobota w centrach onkologicznych. Są bezpłatne porady i badania i tłumy chętnych. Mam w rodzinie przypadki chorób nowotworowych. Chciałem uzyskać jakieś dodatkowe informacje. Mamy trochę odpowiedni wiek, w związku z czym chcemy się skonsultować. Profilaktyka przede wszystkim. Część Amerykanów chce wolnego poniedziałku po Super Bowl. Złożyli w Białym Domu petycję w tej sprawie. W zamachu w opanowanym przez prorosyjskich separatystów w Ługańsku na wschodzie Ukrainy zginął naczelnik ich milicji Ołech Anaszczenko. Informują media rebeliantów i podają, że zamach przeprowadziły ukraińskie służby specjalne. Anaszczenko zginął w eksplozji samochodu, którym jechał z jeszcze jedną osobą. Obaj zginęli, przekazała ługańska milicja. Śmierć naczelnika potwierdził przywódca samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej Ihor Płotnicki. Przedstawiciel milicji w Ługańsku zapewnił, że wykonawcy zamachu poniosą zasłużoną karę. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk gotowy na drugą kadencję. Powiedział o tym wczoraj podczas szczytu wspólnoty na Malcie. Obecna na spotkaniu premier Beata Szydło nie odpowiedziała, czy rząd poprze jego kandydaturę. Wcześniej przeciwko niej występowali politycy PiSu. Ze stanowiskiem rządu w tej sprawie zgadza się Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Tak mówił podczas śniadania w Trójce. Takie oczekiwanie ze strony tego środowiska politycznego, z którego pan przewodniczący Donald Tusk się wywodzi, że my bezwarunkowo poprzemy kandydaturę Donalda Tuska, powiem szczerze, z perspektywy polskiej, i mówię to z przykrością, ja nie widzę jakichś spektakularnych sukcesów, które by można było powiązać, jeżeli chodzi o interes państwa polskiego, z funkcją przewodniczącego Rady Europejskiej. Oczywiście możemy powiedzieć, że to nie jest tak, że przewodniczący Rady Europejskiej się ma skupiać tylko na polskich sprawach. Jarosław Kalinowski z PSL-u zwracał uwagę, że szef Rady Europejskiej musi reprezentować całą wspólnotę. Jest szefem Europy i nie może stanowiska wprost polskiego prezentować, ale ma tą mentalność i spojrzenie nasze, polskie, środkowoeuropejskie, w kwestiach polityki wschodniej, w kwestiach polityki energetycznej, w kwestiach polityki również związanej z migracją, z tym kryzysem. Grzegorz Długi z ruchu Kukiz 15 podkreślał, że obecny szef Rady źle prowadzi kampanię wyborczą. Atak na Amerykę i budowanie na tym swojej kampanii wyborczej jest po prostu błędem. To, co napisane, jest napisane. W Ameryce na to spostrzegli. Amerykańscy politycy, którzy są antyeuropejscy, dostali argument od pana Donalda Tuska. No to był poważny błąd. Kadencja przewodniczącego Rady Europejskiej kończy się w maju tego roku. Bezpłatne badania profilaktyczne i konsultacje onkologiczne. W centrach onkologicznych trwa Biała Sobota. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem Centrum Profilaktyki Nowotworów w Warszawie można skorzystać z porad specjalistów. Chętnych nie brakuje. Mam w rodzinie przypadki chorób nowotworowych w bliskiej rodzinie, więc z tego względu chciałem uzyskać jakieś dodatkowe informacje i może przeprowadzić pewne badania, które pozwolą w jakiś sposób zadbać o siebie lepiej. Mamy trochę odpowiedni wiek, w związku z czym trochę tych skażeń mogło się już zebrać, więc po prostu chcemy się skonsultować. A dostęp do lekarza normalnie, jakby chciał się zapisać, to trwa niestety bardzo, bardzo długo. Profilaktyka przede wszystkim, tak dużo się o tym mówi. Warto poświęcić czas, tak? Skorzystać z takiego badania, tak? Chociażby nawet, żeby właśnie być spokojnym, żeby wiedzieć, jak to wygląda. Każdego roku w Polsce wykrywanych jest 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Blisko 100 tysięcy chorych na raka umiera. Już jutro w Stanach Zjednoczonych Super Bowl, czyli finał futbolu amerykańskiego, przyciągnie przed telewizory miliony widzów. Część Amerykanów uważa, że poniedziałek po Super Bowl powinien być dniem wolnym od pracy. Pomysłodawcy takiego rozwiązania uważają, że na dniu wolnym po Super Bowl nie ucierpiałaby specjalnie amerykańska gospodarka. Podkreślają oni, że tylko miasto Houston dzięki organizacji widowiska zarobi 350 milionów dolarów, dlatego złożyli Białym Domu specjalną petycję w tej sprawie, mówi polskiemu radiu znawca i komentator futbolu amerykańskiego w chicagowskich mediach Łukasz Dudka. Co roku około 1,5 miliona osób nie pojawia się w pracy w poniedziałek po Super Bowl i co roku do Białego Domu trafia petycja z wnioskiem o uznanie poniedziałku po Super Bowl za dzień wolny od pracy. 12 miesięcy temu Super Bowl oglądało na żywo ponad 100 milionów widzów w samych tylko Stanach Zjednoczonych, czyli 1/3 mieszkańców kraju. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki.

abogado trabaja para que tú puedas descansar. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aquí. Ven, amor, disfruta mi grasa alrededor de ti. Grita to wyprawa w przeszłość muzyczną Tevendry Mannharta. Kiedyś powiedział mi, że ten utwór opowiada o romansie pomiędzy moskitami. Myślę, że to nie była prawda i że wyprowadził mnie w ten sposób w pole. No ale lubię właśnie tak myśleć o tej piosence. Tevendra Mannhart na początek. Nawiązania piękne do tradycji. W programie, który dzisiaj do godziny 14, myślę, że można zawrzeć w takim haśle. Opowiadamy o ludziach, którzy mają na nas wpływ. I to zarówno tych, którzy są na przykład naszymi rodzicami i wzrastanie, dojrzewanie przy nich może mieć różne aspekty. Czasami także trudne. Totalnie nie nostalgia. O tym nowym, bardzo ciekawym komiksie opowiemy do godziny 14. Opowiemy też o artystach, którzy mają wpływ na innych artystów, a ci z kolei pewnie już wychowali sobie pokolenia takich, którzy uważają ich za mistrzów. Słowem o ludziach, którzy w sposób wyjątkowy wpływają na siebie. No ale też oczywiście uwzględnimy to, że artyści wpływają na nas, czyli na odbiorców sztuki. Jak to wszystko będzie realizowane? Plan dokładny widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam Radiowy Dom Kultury pięknie prezentuje się fragmentem okładki płyty Zury. O tej płycie też opowiemy. A poza tym Billie Holiday, Erwin Akser, Powidoki, Mariusz Wilczyński, który już jest. Będzie się działo bardzo dużo. Tradycyjnie zaczynamy od poleceń. Agnieszka Obszańska w pewnym sensie też wpisuje się właśnie w ten nurt ludzi, którzy są dla nas ważni. Dlatego czasami możemy ich poprosić o zdjęcie. A ja polecam wcale nie tak daleką wyprawę do Zielonej Góry. W tamtejszym BWA już od 10 lutego trafimy na wystawę Niech fotografują nas artyści. Ale wystawa to finał. Równie ważne, a może i ważniejsze, jest to, co ją poprzedziło. Po pierwsze to spotkanie duetu Anna Anc-Ciechanowicz i Kuby Szkudlarka, którzy przyjaźnią się od lat i wspólnie fotografują, używając starego, może niektórzy jeszcze pamiętają, aparatu Smiena. Po drugie, wspólna podróż i spotkania, rozmowy, zapisy relacji z artystami, którzy są dla nich ważni. A z nami już Anna Anc-Ciechanowicz, która opowie nam całą tę historię. Wystawa zdjęć z lipca 2016 roku, z objazdu po Polsce, ale też z zahaczeniem o Berlin, dokumentująca spotkania z ludźmi fantastycznymi, z ludźmi, którzy wpływali na moje i mojego przyjaciela Kuby myślenie o sztuce, sztuce współczesnej, sztuce, która nas interesuje. Spotkaliśmy 24 twórców, kuratorów, którzy poświęcili nam swój czas, swoją myśl i sprawili, że świat stał się nagle przepiękny. Spotkaliśmy na przykład Agatę Agatowską, Basię Bańdę, Wojciecha Bąkowskiego, Piotra Boseckiego, Rafała i Jana Bujnowskich, Bognę Burską, Olafa Brzeskiego, Wojciecha Kozłowskiego, Adama Mazura, Agnieszkę Polską, Karola Radziszewskiego, Joannę Rajkowską, Józefa Robakowskiego, Andę Rotenberg, Wilhelma Sosnala, Jadwigę Sawicką, Macieja Stępińskiego, Andrzeja Tobisa, Zbigniewa Warpechowskiego, Wojciecha Zamiarę i Ewę Zarzycką. Przede wszystkim chodziło nam o spotkanie osób, które w czasie naszej 12-letniej znajomości zmieniły nasze myślenie i patrzenie. Następnie skontaktowaliśmy się z nimi i postanowiliśmy się po prostu spotkać. Ten aparat, który stawiamy pomiędzy nami, jest trochę przy okazji. Znaczy wynikiem tego spotkania jest oczywiście to zdjęcie i historia, która z tym stoi, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby osoby, których pracę podziwialiśmy w galeriach w Polsce i nie tylko, aby stały się realne, aby usłyszeć ich głos, aby zobaczyć ich fizyczność, aby spędzić z nimi trochę czasu, bo często sztukę można pełni odebrać poprzez osobę, która ją tworzy. Więc prosiliśmy ich, żeby zrobili nam portret w jakimkolwiek ustawieniu, takim, w jakim oni sobie wymyślili. Początkowo myśleliśmy, że te portrety będą bardzo do siebie podobne i w konsekwencji dość nudne. Natomiast muszę przyznać, że każde zdjęcie tak bardzo odbija charakter osoby, która je zrobiła oraz atmosferę spotkania, że my jesteśmy w stanie przeczytać, jak było, jaka jest ta osoba, patrząc na zdjęcie. Do zdjęcia na naszej wystawie pojawi się też opis spotkania, jakaś taka krótka historia, co się wydarzyło, czego się nauczyliśmy. Także tekst i zdjęcie tworzą całość i nie można tego oglądać trochę osobno. Poznajmy ich. Annę Ant-Ciechanowicz, Kubę Szkudlarka i artystów, których spotkali na swojej drodze. To na wystawie Niech fotografują nas artyści. Miejsce BWA Zielona Góra. Namiary na BWA w Zielonej Górze na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. I can't. can take it away. Watch me. Watch me. Watch me. To zespół, który nazywa się Arcade Fire, nagranie I Give You Power. Jeżeli chodzi o moje polecenie, mój wybór na nadchodzące dni, to chciałam zaprosić na wystawę, która otwarta jest już od ponad tygodnia w warszawskiej galerii Kordegarda. Ta wystawa nosi tytuł Erwin Akser, stulecie urodzin. Kuratorami wystawy są Michał Smolis i Paweł Płoski i właśnie pan Paweł porozmawia z nami. Powiem tylko, że poza tym, że pan Paweł jest współkuratorem tej wystawy, to jest także kierownikiem działu literackiego Teatru Narodowego w Warszawie i dzwonimy już do pana Pawła. Jest to dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o wystawie, to może uda się panu w krótkich zdaniach uzmysłowić wszystkim słuchaczom, dlaczego Erwin Akser jest tak ważny w historii polskiego teatru. Erwin Akser był reżyserem, który po wojnie najmocniej trzymał puls zachodniej światowej literatury i właściwie na bieżąco pozwalał orientować się w tej dosyć szarej PRL-owskiej rzeczywistości, w tym, co ciekawego pojawia się w europejskiej i światowej literaturze. Natomiast co jeszcze bardziej istotne, to stworzył teatr, który w latach 50., 60., 70. był nazywany warszawskim salonem i nie tylko dlatego, że można było poczytać, poznać najlepszą literaturę światową, ale także spotkać się z gronem najwybitniejszych polskich aktorów, Tadeuszem Łomnickim, Zofią Mrozowską i długo można by było wymieniać. Mówimy rzecz jasna o teatrze współczesnym w Warszawie, który cały czas funkcjonuje. Teatr ma to do siebie, że zachowuje się przede wszystkim w pamięci widzów. Czasami niektóre przedstawienia, niektórzy artyści mają szczęście do pięknych monografii opisujących ich pracę, no ale pokazywać artystów teatralnych chyba nie jest łatwo. Jaki znaleźliście klucz do swojej wystawy? W tym przypadku zostały zdjęcia i pomyśleliśmy, żeby zrezygnować z wieszania ich w sposób tradycyjny na ścianach. Autorzy wystawy, Marcel Benczyk ze Słowacji i Kamila Szynzelska, wymyślili bardzo intrygującą formę, która na początku nie wydała nam się zbyt oczywista, to znaczy w całej przestrzeni niewielkiej galerii Kordegarda pod sufitem wysokim podwiesili ponad 20 boksów drewnianych, na których są umieszczone, drukowane specjalną techniką na plexi zdjęcia. Brzmi to być może dosyć karkołomnie, ale w tej przestrzeni, w momencie kiedy wszystko zawisło, kiedy pojawiają się odwiedzający, wówczas udaje się nawiązać ze zdjęciami drukowanymi specjalną, niemalże trójwymiarową techniką, udaje się nawiązać bardzo intymny, bezpośredni kontakt, bo zdjęcia są nieduże, ale nie chodzi nam o to, żeby pokazać każdy detal tej wystawy, bardziej żeby spojrzeć w twarz aktorom, spróbować wniknąć trochę w atmosferę przedstawień, które bardzo się od siebie różnią. Zapraszamy zatem do warszawskiej Galerii Kordegarda. Czasu nie jest tak dużo, bo do kiedy można odwiedzać wystawę? Do 19 lutego, jeszcze 8 lutego zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie w Galerii Kordegarda o godzinie 18. Ale to nie koniec, ponieważ są bogate plany związane ze stuleciem Erwina Aksera. Co się może wydarzyć w ciągu tego roku jeszcze? W planie są dwie wystawy plenerowe. Wychodzimy w miasto, Krakowskie Przedmieście i Park Łazienkowski. To wiosną i zimą tego roku. Planowane są liczne publikacje. Oczywiście potrzebna jest czasem też konferencja naukowa, żeby przyjrzeć się dokładniej rozmaitym szczegółom życia i twórczości Erwina Aksera. Teatr Narodowy i Teatr Współczesny planują czytania tekstów Erwina Aksera, bo trzeba pamiętać, że oprócz reżyserii Erwin Akser zajmował się też pisarstwem i był jednym z najlepszych polskich nowelistów w drugiej połowie XX wieku. Nie waham się tak powiem. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Pozdrawiamy, do widzenia. Informacje na temat wystawy Erwin Akser, stulecie urodzin na naszej stronie Polskie Radio PRL / Trójka, a my mamy taką umowę z panem Pawłem, że będziemy trzymać rękę na pulsie i o kolejnych odsłonach obchodów stulecia urodzin tego niezwykłego artysty polskiego teatru będziemy w Radiowym Domu Kultury przypominać. Ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą. Taka muzyka zapowiada pojawienie się bardzo specjalnego gościa w naszym studiu. Mariusz Wilczyński, dzień dobry. Dzień dobry. Jak zawsze z wielką przyjemnością słuchasz Tadeusza Nalepy od lat. Tak, to prawda. To jest relacja, o której też już, myślę, wielokrotnie opowiadałeś. Ważny człowiek w twoim życiu. Ale my dzisiaj chcemy opowiedzieć o właściwie pretekstem naszego spotkania, które odbywa się teraz. Jest inne spotkanie, które też dzisiaj odbędzie się w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, popularnie nazywanym NINą. Tam będzie można od godziny 17 wziąć udział w bardzo ciekawym wydarzeniu. Najpierw projekcja ostatniego filmu Andrzeja Wajdy, Powidoki, a potem rozmowa i przegląd filmów eksperymentalnych. Rozmawiać będzie Józef Robakowski i obecny tu Mariusz Wilczyński. Teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, tak, to prawda, będę rozmawiał. Będziesz rozmawiał. Będzie można przede wszystkim także pooglądać te filmy eksperymentalne i za chwilę do tego przejdziemy, jeżeli pozwolisz, ale skoro mamy okazję spotkać się w naszym studiu, to nie możemy nie zapytać o film, na który czekamy od bardzo dawna i już kilka razy mieliśmy okazję o tym twoim wspaniałym pomyśle rozmawiać. Mam na myśli Zabito i z tego miasta, bo premiera miała być już kilka razy po drodze i teraz jest zaplanowana na rok który? Premiera jest ustalona ostatecznie, mam nadzieję, na 2019. No, to przedłużanie terminu wynika z takiego powodu, że właściwie zmieniał się też metraż tego filmu. Jak zaczynałem pracować, to Zabito i Wyjdź z tego miasta miało mieć 10 minut, potem 15. Ostatecznie będzie miał 100 minut. Był moment, że miało mieć 130. Uczyłem się robiąc ten film. Pracuję teraz z najlepszymi animatorami, moim zdaniem, w Polsce. Mam też wspaniałą panią promotor Ewę Puszczyńską, która zajmowała się Idą. I to tak, przeszedłem taką krótką drogę od amatora do, myślę, do jakoś jednak zawodowego reżysera. I też ten termin, wydłużenie tego terminu wynika z tego, że w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę dzięki właśnie pracy z takimi ludźmi jak Piotrek Szczepanowicz, jak Agata Gorzątek, jak Kuba Wroński, jak Marta Pajek, że mogę wejść w ogóle na taki poziom obrazu, jakiego sobie w ogóle wcześniej nie wyobrażałem. Myślałem, że to będzie taki film jak mój, tylko no bardziej lepiej zrobiony, natomiast myślę, że nasza produkcja pod tym względem, przynajmniej pod względem technicznym, nie będzie w ogóle odbiegała od światowych produkcji. A z tego co wiem, taki film uzmysłowiono mi niedawno w Stanach, by produkcja trwała około 6 lat, także myślę, że to nasze 9 lat to nie jest jakimś strasznym grzechem, zwłaszcza, że budżet mamy no, ze 100 razy mniejszy. Także. Mówimy rzecz jasna o filmie animowanym, może powinnam to przypomnieć, tak. Bo już tak założyłam, że każdy wie, że Mariusz Wilczyński jest naszym skarbem narodowym, autorem wielu wspaniałych filmów, które rzeczywiście do tej pory nigdy nie były tak gigantyczne formatu. I to jest też ciekawy rozdział, czyli ty, człowiek, który ma wszystko w głowie, wymyśla pomysł, wymyślił treść, nadaje oczywiście kształt całości. Pracujesz z grupą młodych animatorów, którzy te twoje pomysły rozwijają? Na czym polega to dzielenie się odpowiedzialnością w przypadku autorskiego filmu? Od początku, ponieważ jak wiesz, państwo nie wiedzą, ale ty, Agnieszka, wiesz, właściwie wychowałem się bardziej wśród muzyków i od nich przejąłem pewne normy. To był Tadek Nalepa właśnie, między innymi, którego muzyka jest w tym filmie. To wiedziałem, że muzyków do zespołu się dobiera nie na zasadzie takiej, żeby coś odegrali, tylko żeby każdy coś wniósł. I ja nie dobierałem animatorów tak, żeby to byli najbardziej sprawni animatorzy. Na przykład tacy, którzy rysowali, którzy są świetni zawodowo, tak, ale są po prostu... Szybko rysują i pracują w wyznaczonych granicach. Tak, muzykami studyjnymi. Mhm. Tylko zależało mi na tym, żeby zebrać ekipę artystów z pełnymi tego konsekwencjami, to znaczy, wiesz, często nawalają trochę z terminami, to się ktoś zakocha, odkocha, czasami to robi 6 razy w ciągu roku, tam ktoś lubi jeździć na motorze, jak jest wiosna, to już wiem, że da mi w długą na dwa miesiące. Tym niemniej mamy świetny kontakt i to jest dla mnie, ten film w pewnym momencie mnie wyprzedził, bo raz, że dla mnie nowością była praca z tak wybitnymi aktorami, osobowościami, których zaprosiłem i których kiedyś nie miałem świadomości, myślałem, że oni coś powiedzą, a to jest spotkanie z nim, każdy wnosił swoją energię, swoją wiedzę, często to były spotkania z Gustawem Holubkiem, Tak, bo tu musimy przypomnieć, że ponieważ od bardzo dawna wiedziałeś już, o czym chcesz opowiedzieć, to użyję tego słowa, zdążyłeś spotkać się z wybitnymi aktorami i reżyserami, bo przecież Andrzej Wajda także zgodził się wziąć udział w twoim filmie i zarejestrować ich głosy. I pani Ireny Kwiatkowski. To jest też, wiesz, no dzisiaj tak niemodnie jest trochę mówić takie poważne rzeczy, ale tak naprawdę ja codziennie, jak siadam nad tym filmem, to czuję to, że w moim filmie na swoją ostatnią premierę czeka pani Irena Kwiatkowska, pan Gustaw Holubek, pan Andrzej Wajda czy Tadeusz Nalepa. No także, no ale wracając do tego, o co mnie zapytałaś, ta energia, którą dostawam od innych też aktorów, bo tam jest plejada wielkich aktorów, Hyra, Maja Ostaszewska, Marek Kondrat, pani Barbara Kraftówna, Małgorzata Korzechowska, Magda Cielecka, no mógłbym wymieniać, nie chcę nikogo pominąć, ale naprawdę i nagle nabrałem ogromnej pokory, bo widziałem, że oni wnoszą swój kunszt, ale też swoje doświadczenie. I w tej chwili, jak dobrałem animatorów też, no to już znaczy 10 osób rysuje od 2 lat ten film, tak 10 osób, to też mi zależało na tym, żeby dobierałem tych moich w cudzysłowie animatorów, tych animatorów, których zaprosiłem, też pod kątem charakterologicznym do postaci. Ja sobie, oczywiście tę postać, konkretne postacie wymyślałem na początku tworzenia, tak, i potem wymyślałem, co mają powiedzieć. Potem wymyślam aktorów do nich, a teraz też wymyślam animatorów, którzy mają to rysować. I daję bardzo, to znaczy, nie wiem, pewnie się ciężko ze mną pracuje, ponieważ ja mam ogromne poczucie autorskości, więc w związku z tym zależy mi na pewnych szczegółach, które pewnie być może w przypadku mniej autorskiej produkcji by umknęły, a mi zależy na tym, że to było moje jednak. Więc czasami może jestem dosyć takim upierdliwym, ciężkim szefem. Tym niemniej to, co wnoszą ci właśnie animatorzy, właśnie Agata Gorządek, czy Marta Pałek, czy Agnieszka Borowa, czy Kuba Wroński, to jest coś niebywałego, bo oni wnoszą cały swój kunszt, a jednocześnie proponują mi, tak? Ja mówię, jak chcę, żeby dana postać się zachowała. Oni im proponują i zazwyczaj to jest jakiś kompromis, często nawet z przechyleniem na ich propozycje. Te nazwiska to nazwiska takich młodych, wspaniałych, obiecujących oni wygrywają artystów. Teraz festiwale na świecie, tak. Swoimi filmami. Ty też, to co zmieniło się już kilka lat temu w twoim życiu, jesteś profesorem i wychowujesz kolejne pokolenia w tej przecież trudnej sztuce. O tym za chwilę porozmawiamy. Może nie tyle o wychowywaniu nowych pokoleń, co o tym, jak to jest być wychowywanym i jednocześnie jaki można mieć stosunek do tego, co niegdyś nazywane było awangardą i czy to nadal awangardą jest. Ale teraz zrobimy przerwę na muzykę. Kolejny utwór, który zawsze się już w mojej głowie bardzo silnie z tobą wiąże, to Republika. Tak myślałem. Wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy 5. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy 5. Razy 5. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem karp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, potem morski kot. Morski pies, a na końcu kot. Nie macie za pomoc. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. potem ja. Morski pies, a na końcu kon. Nie ma cię, moja śmiercia. Skoczył kot, za nim kot, za koniem ja. Razy pies, skoczyć razy pies. Nie ma cię, wyskakuje świat. Najpierw w stronę, w stronę. Morski pies, a na sercu kot. Nie ma cię. Wystarczy wpisać śmierć na pięć republiki w internecie, w wyszukiwarce i obejrzeć, i zobaczyć, jak to może wyglądać. Mariusz Wilczyński jest naszym gościem. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. To teraz, nawiązując do wydarzenia, które już dzisiaj w Warszawie będzie miało miejsce w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, najpierw pokaz filmu Powidoki, chciałam powiedzieć premiera, ale od premiery już minęło sporo czasu, więc Powidoki Andrzeja Wajdy pokazywane. Oczywiście tutaj twórczość Strzemińskiego staje w centrum zainteresowania, jego życie i biografia, ale potem rozwinięcie w trakcie rozmowy i podczas przeglądu filmów. I tutaj chcę wprowadzić drugie nazwisko, profesor Stanisław Fijałkowski, twój profesor także, tak. Co ważne, człowiek, z którym nie tylko łączy cię relacja właśnie uczeń i nauczyciel, ale także myślę taka ciepła relacja ludzka, ale to pewnie po latach dopiero taką się nawiązuje, prawda? Tak, profesor Fijałkowski był, zanim zdałem do Akademii Sztuk Pięknych, wtedy Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, to miałem trzech idoli tak naprawdę z polskich artystów. To był Stanisław Fijałkowski, to był Jerzy Nowosielski i Henryk Tomaszewski. I tak właściwie dzisiaj, jak jestem już kilkadziesiąt lat po zdaniu do Akademii, to myślę, że to były dla mnie. Kilkadziesiąt, no to chyba przesadziłeś trochę, no za chwilę się okaże, że kilkaset. No dobrze, ale przepraszam. Okej, okay. No to dla mnie do dzisiaj pozostały, dla mnie osobiście, trzy najważniejsze nazwiska artystów drugiej połowy XX wieku w polskiej sztuce. Fijałkowski, Nowosielski i Tomaszewski. Także jak zdałem do akademii i poznałem profesora, to oczywiście byłem unieśmielony i marzyłem o tym, żeby dostać się do niego do pracowni, bo on dopiero prowadził od trzeciego roku. Potem się dostałem i no byłem studentem. To raz lepszym, raz gorszym, chyba raz miałem piątkę tego profesora, tak zawsze jakieś czwórki, chociaż też on z kolei stawiał bardzo surowe oceny. I to, że taki sygnał od profesora dostałem po moim dyplomie, kiedy zaprosił mnie do swojej pracowni. Sygnał, że coś dla niego też jako student znaczy. I podarował mi swoją najpiękniejszą grafikę, Piękny Prawdomówny. Z piękną dedykacją, mam ją do dzisiaj, wisi w mojej pracowni. To było dla mnie niezwykle wzruszające. Oczywiście potem potoczyły się różne losy. I spotkałem pana profesora na 70-leciu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. I pan profesor mnie poprosił, czy nie zechciałbym mu pomóc w ocaleniu jego filmów, które kręcił w latach 80., ponieważ prosił różne osoby, różne instytucje, między innymi też Józka Robakowskiego. I nic z tego nie wyszło, z różnych powodów. A te filmy są nakręcone na taśmach, po prostu butwieją. Ja też muszę dodać tak w skrócie, że mam dosyć dużą złość na to, że tak wybitny artysta jest w mojej ocenie trochę pomijany, bo i polityka, którą prowadzi Suchan w Muzeum Sztuki w Łodzi, która pomija Fijałkowskiego, jest dla mnie w ogóle niezrozumiała. I jakoś czytałem tekst Doroty Jareckiej w Gazecie Wyborczej, który w ogóle był jakiś moim zdaniem niekompetentny na temat profesora. I czułem taką złość i smutek, że tak wielka postać jest jakoś tak do lamusa wciskana. Zepchnięta, tak? Tak, tak. I w związku z tym, jak profesor mi to zaproponował, to pomyślałem, że muszę to zrobić. I wykorzystałem prostą sytuację, że akurat przy Zabij to i wyjedź z tego miasta, koproducentem jest Narodowy Instytut Audiowizualny. I przy spotkaniu z dyrektorem Michałem Merczyńskim, które dotyczyło mojego filmu, zapytałem się nieśmiało, czy Nina byłaby zainteresowana digitalizacją filmów profesora. No, Michał Merczyński zareagował wręcz entuzjastycznie. Umówił się ze mną i z profesorem, odwiedził profesora w pracowni. Uhonorował go bardzo pięknie. Profesor się czuł bardzo szczęśliwy i tak to się zaczęło. No, praca była dosyć skomplikowana, bo oczywiście taki etap oczyszczenia i usunięcia brudów i usunięcia drżenia taśm, no to Narodowy Instytut Audiowizualny oczywiście ma opanowane fantastycznie, więc to zrobił. Natomiast trochę był problem przy korekcie barwnej, ponieważ profesor jest twórcą niezwykle aktywnym cały czas, niezwykle wrażliwym, takim bardzo ruchliwym. W związku z tym korekcja wyglądała tak, że jeździłem do profesora do Łodzi, no bo profesor z wiadomych względów nie kursował tutaj do Warszawy. I spisywałem sekunda po sekundzie, co profesor se życzy. Często to były wymagania takie bardzo ekwilibrystyczne, bo tutaj rozmiękczenie, to za chwilę większy kontrast, to coś. Potem jechałem do Niny, siedzieliśmy i to robiliśmy ze wspaniałą ekipą w Ninie. Potem wiozłem to do profesora. Profesor to akceptował, czasami miał nowe pomysły. No, było dosyć jeżdżenia, ale efekt jest, uważam, wspaniały. I jeszcze mogę dodać, że ponadto, co teraz, dzisiaj będzie do zobaczenia, to profesor raz, że zrobił już nowe wersje, zrobiliśmy, pomogłem mu nowe wersje tych starych filmów, a także zabieramy się z profesorem, znaczy pomagam profesorowi, żeby profesor zrobił swój kolejny film. Szansa na obejrzenie tych zdigitalizowanych filmów dzisiaj w Narodowym Instytucie Audiowizualnym na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Informacja o tym wydarzeniu. Ono jest, myślę, obarczone takim ryzykiem, że bardzo wiele osób będzie chciało wziąć w nim udział, więc wstęp jest bezpłatny, ale trzeba sobie wcześniej odebrać taką bezpłatną wejściówkę, to od razu zaznaczam. A gdyby ktoś myślał, dlaczego właściwie najpierw zaczynamy od Powidoków, a potem przyszliśmy do Stanisława Fijałkowskiego, to trzeba dodać to brakujące zdanie, a mianowicie profesor Fijałkowski, kiedy jeszcze nie był profesorem i nie uczył swoich uczniów, był uczniem i asystentem właśnie Strzemińskiego. Tak, tak, i profesor bardzo dużo mi opowiadał i też dziwię się, powiem szczerze, że autorzy książek teraz o Katarzynie Kobro na przykład nie próbują się skonsultować z Fijałkowskim. Bo ja znam niektóre opowieści, które czytałem jakieś sensacyjne o romansach Strzemińskiego, a ja znam z ust profesora zupełnie inne wersje, a to były koleżanki profesora i różne. Także tak, profesor, no ale przede wszystkim to, co najważniejsze, to myślę, że profesor był w pewnym sensie przekazał nam, bo profesor przyjął nauki Strzemińskiego, ale bardzo szybko się od niego odbił. Znaczy wiadomo, Strzemiński zajmował się rozbiciem pewnego paradygmatu, natomiast profesor natychmiast, profesor jednak jest inną osobą i jego sztuka jest jednak przedstawiająca konkretne wartości. Profesor jest takim lirycznym abstrakcjonistą i nas zawsze uczył dyscypliny. Na pewno jedna rzecz, której nas nauczył profesor i to wziął od Strzemińskiego, takiego języka plastycznego. To znaczy w jaki sposób za pomocą zwykłej kompozycji, wielkości elementu, umieszczenia ich w różnych miejscach na płaszczyźnie, opowiadać treści literackie. Bo to jest taki język podprogowy, którym naprawdę można często wiele więcej opowiedzieć niż na przykład nadając znaczenie antropomorficzne, czyli takie ludzkie rysunkom. Często można opowiedzieć nastrój, klimat, niepokoju, radości, wzniosłości, duchowości, upadku i tak dalej. Zwykłą kompozycją, zwykłym kolorem i to mogą być formy abstrakcyjne. I tego profesor nas uczył i ja myślę, że to jest główne dziedzictwo, które ja na przykład od niego myślę, że przyjąłem i stosuję w moich filmach, nawet często podświadomie operuję tym językiem. A poza tym, jeżeli mogę powiedzieć o profesorze Fijałkowskim, faktycznie widujemy się raz, dwa razy w tygodniu i profesor mi opowiada wspaniałe rzeczy. Nie wiem, czy państwo wiecie, że na przykład istnieje duet skrzypcowy Jerzy Nowosielski, Stanisław Fijałkowski. Nagrany. Opowiadam przepiękne historie i w ogóle aż mam, namawiam profesora, że czasami włączyć kamery i nagrać te wszystkie jego wspomnienia, które dotyczą tak naprawdę tych najwspanialszych czasów polskiej sztuki i Nowosielskiego, Brzozowskiego, Kantora, Hasiora, profesora Fijałkowskiego. To teraz kolejna przerwa muzyczna. Przeniesiemy się do raju, tak jak go widzi Anoni. A potem pozwól, że zadam to pytanie, które już padło, ale jeszcze nie mieliśmy okazji się z nim skonfrontować. Czyli jak awangarda radzi sobie z czasem? Dobra. is love, a gentle touch. My father's hand rests on my throat. Hopelessness, myself I feel not here. As a point of call. Niegdyś Anthony and the Johnsons, a teraz Anoni, nagranie Paradise, to jest zapowiedź nowej epki. W zeszłym roku dostaliśmy od artysty nową płytę, teraz przed nami nadejście epki. Mariusz Wilczyński w naszym studiu, raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy nieustająco na spotkanie, które zaczyna się od pokazu najnowszego i ostatniego filmu Andrzeja Wajdy, Powidoki. Władysław Strzemiński jest bohaterem tego obrazu. No oczywiście też można byłoby mówić o innych tematach, które są w centrum zainteresowań Andrzeja Wajdy. Omówiliśmy też Stanisława Fijałkowskiego, profesora Stanisława Fijałkowskiego w kontekście tego, co dał naszemu dzisiejszemu gościowi jako profesor, ale też w relacji z Władysławem Strzemińskim. No i to pytanie, które już wcześniej przywołałam i jak rozumiem, będziecie też się z nim trochę mierzyli wspólnie z Józefem Robakowskim, a mianowicie oglądając filmy eksperymentalne, oglądając filmy awangardowe, pewnie może paść. Jak się ma to, co niegdyś uważaliśmy za awangardę? Możemy nawet zacząć od Strzemińskiego do tego, jak czytamy to dzisiaj. Czy to jednak już pachnie naftaliną, czy cały czas ma moc i siłę? Znaczy, wydaje mi się, że o tyle ma moc postawa Strzemińskiego, tak samo postawa Kobro, postawa twórcza. To znaczy, oczywiście, że dzisiaj ich ja osobiście na przykład nie mogę patrzeć na obrazy Strzemińskiego, one mi się zupełnie nie podobają. W ogóle nie kręcą mnie, tak samo jak na przykład Malewicza, tak? Natomiast ta myśl, która kiedyś zafunkcjonowała, myśl, żeby właśnie cały paradygmat sztuki rozebrać na drobne kawałeczki i jeszcze raz ułożyć, cały ten system, który istnieje, to ja myślę, że to jest myśl wspaniała i ona się musi odradzać, no bo to wiadomo, że to powoduje przewietrzenie, to powoduje wpuszczenie nowych nurtów, nowych jakichś pomysłów, nowych postaw. Pewnie wartości są jednak generalnie zawsze niezmienne, ale takich sytuacji. Ja myślę, że ta myśl, żeby mieć otwartą głowę, żeby nie zasklepiać się w jakich... ja myślę, że Strzemińskiego tak naprawdę można w takim dosyć... w takim powiedzonku zamknąć, że... zresztą Fijałkowski chyba też zawsze nas uczył, żeby wiedzieć, co się widzi, a nie widzieć, co się wie. No, to jest cała nauka tak naprawdę. Można to do tego wycisnąć, tak, żeby po prostu wiedzę czerpać z tego, co widzimy. Czyli być otwartym. Czyli po prostu być otwartym. No i tutaj można sobie podłożyć na świat, na sztukę, na wszystko, na rzeczywistość, która nas otacza. I według tego budować swoją wiedzę. A często jest postawa taka, prawda, odwrotna. I z tym Strzemiński walczył, że się generalnie widzi, postrzega to, co się wie, tak. Czyli już właściwie mamy w sobie... Wszystko pozamykane. Tak, sobie już mamy pozamykane, już mamy swoje tezy w środku i właśnie tylko postrzeganie naszej rzeczywistości jest po to, żeby dopasować do swoich... No i to jest postawa zamknięta. Więc myślę, że pod tym względem tak Fijałko, tak Strzemiński, jak i jego żona Kobro są nadal aktualni. Natomiast sztuka, no to każda sztuka, wszystko się starzeje. No nie ma siły, prawda? Więc znaczy, co znaczy starzeje? No może inaczej, bo starzeje to jest określenie pejoratywne. Wszystko w pewnym momencie traci taki nip świeżości i nowości i awangardy. No bo wiadomo, awangarda to się dzieje teraz, albo będzie się działa jutro, a to co było kilkadziesiąt lat temu, no już nie jest awangardą, no jest po prostu klasyką. Chciałabym zaprotestować, że starzenie to jest wyłącznie pejoratywna rzecz. Być może... Dla sztuki. Dla pojęcia, dla sztuki. Znaczy, ale może źle to pojmuję. Znaczy, wiesz, jeżeli mówisz, że ten obraz się bardzo postarzał, no to jednak w tym jest taki pejoratywne zabarwienia, tak? Natomiast bez wątpienia, jeżeli byś mnie zapytał o kochanego malarza, to bym powiedział Jan Vermeer van Delft, który na pewno jest mocno postarzony. Także to nie o to chodzi, nie to miałem na myśli. Dobrze, to teraz raz jeszcze przypomnę te linie. Ja się starzeję i myślę, że to jest fantastyczne. Władysław Strzemiński, Stanisław Fijałkowski, Mariusz Wilczyński. A co przekazujesz swoim uczniom, swoim studentom? Masz jakąś taki klucz do nich ogólny, czy jednak za każdym razem starasz się dostrzec poszczególnych ludzi, którzy przychodzą na zajęcie? Nie. To znaczy, zawsze staram się dostrzec każdego indywidualnie. Każdy jest inny, każdy... Ja nie jestem zawodowcem, tak? Także ja do końca nie wiem, jak się robi film. Natomiast zawsze wiem, jak ja robię filmy i staram się im przede wszystkim przekazać to, że nie ma sensu robić rzeczy nieważnych. Nie ma czasu, nie ma sensu tracić życia na jakieś tam rzeczy nieistotne. I żeby to, co będą robili, zwłaszcza w animacji, gdzie wiesz, najkrótsza forma, taki studencki film, to jest rok pracy. Żeby naprawdę wyselekcjonowali taki temat, który naprawdę ich dotyka. Tak naprawdę, a nie, że sobie coś wymyślają, że ptak leci. Tak, to naprawdę co w duszy ich boli. I żeby oddali, to będzie banalne, ale żeby to tak robili, jakby się świat miał skończyć za tydzień czy za dwa, tak? Bo wtedy to nie będzie stracony czas, bo jeżeli masz stracić rok pracy nad czymś, co jest właściwie letnie i tak cię lekko dotyka, to chyba nie ma sensu. I tak naprawdę oczywiście w ten sposób staram się ich rozbudzać i tyle. I udaje się. Mam wspaniały teraz rok, chciałem powiedzieć, bo to jest niesamowite. Mam drugi rok, a to są w większości dojrzali już prawie artyści, także chciałem ich pozdrowić serdecznie. Mariusz Wilczyński był naszym gościem. Profesor Mariusz Wilczyński był naszym gościem. Zapraszamy dzisiaj na spotkanie w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. No i będziemy też ścigać i dopytywać, jak postępują prace dotyczące Zabito i Wyjść z tego miasta. Czekamy na 2019 rok. Dziękuję bardzo.